Binecuvântarea Domnului peste voi toți, că să dar și să iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștă noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfântului Gricheriu Mărturisitorul, Sfântul Ioan Iacob, Ozevitul, Sfântul Ioan Maximovi, Sfântului Iulian, ucenicul și acelor împreună cu dânșii a cărora pomenirea săvârșim. Ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Grepsul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Mădorii tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, țin să vă anunț că de Sfinții Apostoli, cu ajutorul lui Dumnezeu în alt preasfințitul, ne va onora cu prezența și cu slujba Sfânta Liturghie, luni de Sfinții Apostoli. De asemenea, săptămâna aceasta, miercuri, va fi frumoasa sărbătoare nașterea Sfântului Ioan Botezător. Acestea fiind anunțate, să intrăm în ospățul nostru duhovnicesc, să ne mai găsim câte o părticică din noi prin cuvintele scripturistice, prin cuvintele Evangheliei ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iubiți credincioși, Sfântul proroc David, referitor la înălțimea omului, cum l-a croit Dumnezeu, spunea așa: ce este omul? Micșoratul ai pe el, puțin oare ce decât îngerii. Și în alt context, omul în cinste fiind nu a priceput alăturată sau dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Aceeași gură dumnezeiască, aceeași minte înțelepțită de Duhul Sfânt ne arată parantezele, toleranțele în care merge omul în timpul vieții lui. Dacă Dumnezeu ne-a croit pe noi, ne-a zidit puțin oarece mai mărunți decât îngerul, și știm că un înger nu poate să fie văzut de către ochii trupești ai omului, fiindcă omul moare, ne putem da seama cât a inoculat Dumnezeu în noi. Ce cetate slăvită a pus Dumnezeu în noi. Toată slava dumnezeirii, a lucrării dumnezeiești a pus-o aici, în această mogâldeață de lut în sufletii, numindu-ne chip și asemănare a lui Dumnezeu. Urătorul de bine, care a fost înger luminat și prin călcarea poruncii lui Dumnezeu, prin mândrie, a căzut în necinstea diavolească, nu pândește nicio zidire de-a lui Dumnezeu de pe pământ, ci îl pândește pe om. Întotdeauna, după cum s-a mai spus, un om își poate vedea valoarea printre semenii săi după dușmanii săi, că dușmanii poți avea într-o echivalență a ceea ce tu poți. Așa și noi, chip și asemănarea lui Dumnezeu, ne putem vedea valoarea prin dușmanul de moarte care ne urmărește pas cu pas o viață întreagă de când ne naștem și până când murim. Și acela nu este altul decât stăpânul întunericului, este diavolul, care cândva a fost înger luminat și cel mai slăvit înger, luceatorul. Deci de aici, indirect, ne putem da seama cât a investit Dumnezeu în noi, chip și asemănarea Lui fiind, și totodată prin moartea lui Iisus Hristos de pe Golgota ne-a redeschis porțile moștenirii fiești, moștenirii dumnezeiești pentru veci. Diavolul, iubiți credincioși, când îl prinde pe om descoperit, adică această cetate dumnezeiască, nu iartă nimic. Și acest lucru putem vedea și din Sfânta Scriptură, dar îl putem vedea și în viața noastră cotidiană. Să ne ducem cu firul minții la această pildă de astăzi și să ne imaginăm acei doi oameni îndrăciți. Oameni în care a intrat diavolul și stăpâneau. Diavolul, când intră un om, își bate joc cum vrea. Și cred și sunt convins că nu există pedeapsă mai mare și boală, nu există durere mai mare, mai cruntă pentru un om decât să-i se ia mintea și mintea lui să fie stăpânită de diavol. Că într-un fel duce o durere în trup, o bubă, o rană sau orice meteahna unui mădular din trupul tău, dar mintea să-ți fie întreagă. Și altfel este când mintea ți este luată, oricine ai fi tu în viață, deja ești ignorat, caz în marginea societății, lepădat ca pe un nimeni și un mic de cei care până mai ieri, când erai sănătos, erai în mare slavă și în mare cinste. Acești doi oameni, nu-i spune evanghelistul ce au fost ei în viață, nici nu importă acest lucru. Principalul e că sunt chip și asemănarea lui Dumnezeu și oricui îi se putea întâmpla această meteahnă. Creionul acelui evanghelist i-a consemnat că este tău primorminte. Picioarele lor erau zdrobite de atâta sânge, de atâta rană, fiindcă diavolul, când intră în om, nu cruță absolut nimic. Obosiți de atâta zbuciu, flămânzi, însetați, dar vii. Cei care ați fost atenți la această Sfântă Evanghelie puteți pricepe tare mult despre om și despre diavol și totodată puterea lui Dumnezeu. Acești oameni erau de mare cumpliție în viața lor pentru cei din jurul lor. Toți se păzeau de ei, erau lepădați. Ca drept dovadă își găseau locașul numai printre cei morți. Dar iată, iubiți credincioși, dacă nimeni dintre cei vii, din semenii lor, nu s-a găsit să îi izbăvească din această cumplită boală, a venit Mântuitorul, nu întâlnindu-i inopinant, ci special așa a bătut pașii spre acești doi ca să se arate mărinimia lui Dumnezeu. Trecând Domnul împreună cu ucenicii lui și cu mulțimea care îi sorbea cu patos cuvintele împărăției lui Dumnezeu, acești doi îndrăciți au venit în calea Mântuitorului. Ei nu aveau discernământ ca să vină la Mântuitorul și să ceară izbăvire, cum l-am văzut pe sutașul că a venit, cum am văzut-o pe Hananianca și atâți oameni care aveau discernământul lor. Ei erau niște oameni doar chip de om, dar mintea nu mai era să judece. De aici deducem că nu au venit ei cu propria lor voință să ceară izbăvire de la Hristos, ci focul din Dumnezeu, focul din Iisus Hristos, i-a atras ca un magnet pe cei doi diavoli, pe cei doi ighemonii acestor oameni, și au venit siliți în fața Mântuitorului. Mântuitorul, văzându-i pe aceștia, i-a lăsat să se vadă lucrarea diavolului în fața acelora ce îl secundau și totodată în fața noastră, acelora peste 2000 de ani de când s-a întâmplat această pildă și o vedem repetată în mulți oameni din ziua de astăzi. Dar iată, iubiți credincioși, că răspund diavolii din acei doi oameni. Iisuse, lasă-ne să ieșim în turma porcilor, iar Domnul le spune, ieșiți, duceți-vă. Și în momentul acela i-a lăsat, abia vii, cum spune evanghelistul, pe cei doi, iar diavolii au intrat într-o clipă în turma de porci care pășteau în acele ținuturi ale ghergesenilor și s-a aruncat în mare. Ce învățătură putem să tragem de aici pentru odihna multora care atunci când le scârție o ușă în casă sau cine știe ce li se întâmplă, mor de frică? Vreau prin aceste cuvinte să vă aduc la realitate, iubiți credincioși, și să nu mai muriți de frică orice se va întâmpla. Să aveți nădejde în ziditorul nostru, că datorită necredinței te umple și de frică, de spaimă cumplită care te poate împinge până la desnădejdea sinuciderii. Diavolul, să știți că nu poate să facă absolut nimic fără voia lui Dumnezeu. Ca drept dovadă că el, când vrea să facă un rău omului, se duce întâi la blagoslovenie în cer și cere de la Dumnezeu voie. Și atunci Dumnezeu îl întreabă ce vrei să-i faci. Și acest dialog îl vedem din viețile sfinților și mai pronunțat la viața lui Iov. Când diavolul îi spune ce vrea să-i facă, răul care vrea să-l fac, iar Dumnezeu poate să-l lasă pentru păcatele tale în primul rând, sau poate să-l lase, tu chiar dacă ești drept, să-și facă răutatea lui pe tine, dar tu, răbdând în numele lui Dumnezeu, mai mare vei fi. Deci iată cum diavolul, atât de uricios fiind și puternic arătându-se în fața oamenilor, el nu are putere dacă tu l-ai pe Dumnezeu în tine. El este stăpânul întunericului, este stăpânul păcatului și numai acolo vine. Niciodată întunericul într-o cetate nu vine decât dacă este părăsită. Această cetate ce se numește chip și asemănarea lui Dumnezeu, dacă este părăsită de cuvântul lui Dumnezeu și de faptele lui Dumnezeu, atunci ea este stăpânită de întuneric și diavolul, fiind stăpânul întunericului, își găsește loc în tine. Ca drept dovadă în acele fietăți ale ghergesenilor în porci, nu putea să intre decât să ceară voie de la ziditorul lor. Și când Dumnezeu i-a spus, duceți-vă unde ați cerut, vedem fapta lor oribilă, că intrând în porci s-au și aruncat în mare necând porcii. Nu ei necându-se, ci i-a dus pe porci și s-au necat. De ce a făcut Dumnezeu acest lucru? A dat slobozenie diavolul să intre în porci și să aducă pagubă locuitorilor acelora, fiindcă acei locuitori nu aveau voie după legea mosaică să mănânce carne, și crescând porci, stricând legea lui Dumnezeu, i-a pedepsit Dumnezeu în felul acesta. Așadar, când veți avea vreo pagubă, să nu aruncați cu barda în Dumnezeu și cuvinte triviale asupra cerului, că de ce mi s-a întâmplat acest lucru? Întâi, ajută că-ți o culpă, poate tu ești vinovat și chiar dacă nu ai fi vinovat, dacă tu vei răbda, Dumnezeu te va cinsti prin răbdarea care o dai în fața diavolului și în fața cerului. Deci, iubiți credincioși, iată că Satana, nesuferind focul dumnezeiesc din Iisus Hristos, nu mai am adiduți să-și aibă locaș în cei doi. Au ieșit din ei și după voia lui Dumnezeu a adus și pedeapsa asupra ghergesenilor. Fiindcă și ei la rândul lor, urători de bine fiind, știau că aceștia stăteau în păcat și călcau legea lui Moise, mâncând carne de porc. Ce să mai zicem de oamenii zilelor de astăzi, care s-au pervertit și s-au spurcat printre neamurile păgâne, mâncând tot ce-i spurcat și oprit de lege. Credeți că în zadar sunt atâtea boli pe oameni și boli incurabile? Nici cum. Toate sunt cu dreptatea celui ce ne-a sitit. Iubiți credincioși, prin această pildă din care ne dăm seama cumpliția lucrării diavolești, fiecare din noi ar trebui să stăm un pic într-o haltă a vieții noastre, să ne gândim că aceia au fost ca și noi. Și oricui se poate întâmpla acest lucru. Cu tristețe vă mărturisesc că am întâlnit nenumărate cazuri de cele mai grele tragedii întâmplate în sensul acesta. Oamenii se îndrăcesc de la o zi la alta. Vă sunt furați copiii, cei dragi vă sunt furați din casele frăților voastre, pierzându-și mintea. Îmi pun de multe ori întrebarea, confruntându-mă cu aceste fapte, cu aceste tragedii, aș putea să spun, de ce se întâmplă? Păcatul domnește în om la timpul acesta. Nu ne trebuie multă filozofie. Un medic, când studiază o boală, întâi ia originea bolii și vede unde se poate dezvolta un microb și el acolo aduce pagubă, adică alungă sănătatea și aduce moarte în final. Așa și noi putem să ne dăm seama de ce intră diavolul în om. Dacă știm că el este stăpânul păcatului, lesne este de înțeles că întâi îl pregătește pe om în păcat să cadă și apoi locașul el îl are deja în tine. Mulți dintre oameni caută să se ridice din păcat, conștientizând în viața lor cândva, prin mărturisire sau citind o carte dumnezeiască, știind gravitatea păcatelor, încerc ca niște copii să se ridice în poziția lor bipedă, duhovnicească vorbesc. Dar ce spune Mântuitorul? Diavolul fuge din om, dar vine altă dată când tu nu știi și găsind casa măturată, mai ia încă 7 duhuri mai uricioase de cel ca cel care a fost și locașul își face în inima ta. Ce înseamnă găsește casa măturată? Nu curată în etimologicul cuvântului. Curată, iubiți credincioși, de fapte bune. Adică nu găsește nimic dumnezeiesc în tine. Ca acest cuvânt când spune că el găsește Duhul, casa curată, vorbește referitor de diavol, că el așa numește curăție, unde găsește mocirlă, în păcat. Găsește mizerie în trupul și în sufletul tău, el aceea numește curat. Și nu mai vine singur după cum a fost prima dată. Are putere să mai ia încă 7 duhuri și în felul acesta locașul își face în sufletul tău și cu greu ți este să-ți mai recapezi odihna. Iubiți credincioși, la timpul acesta care pe drept le numim apocaliptice, diavolii sunt din ce în ce mai sloboziți pe pământ. Ei iau foarte multe forme și intră în oameni. Pot să grăiască filozofic, științific. Îți grăiește într-o retorică impecabilă, care până mai ieri, cunoscându-l pe omul acela, nu poți să-i atribui cuvintele în care le grăiește astăzi. Poate să fie extraordinar de manierat cu semenii săi. Nu este din el izvorât acest lucru, ci a intrat diavolul și prin acesta face ca să câștige inimile altora. Intră prin patimi, iubiți credincioși, patimile care stăpânesc pe oameni din ce în ce mai mult la timpul acesta. Și mulți v-ați confruntat cu niște cazuri oribile, când vă pierdeți pacea, odihna nopții, totul zboară din tine. Vrăjitoriile la veacul acesta aș putea să spun că a ajuns mai multe, la o forță mai mare ca în Egiptul antic. Dacă în viețile sfinților găsim în antichitate când un oarecare tânjind după frumusețea unei femei creștine a făcut vrăji, vânzându-și sufletul vrăjitorului, adică diavolului, și acea femeie apărea în fața bărbatului ei ca un cal. Bietul om, când a venit acasă, în loc de femeia lui a văzut un cal. I-a pus căpăstru în cap și s-a dus la prima mănăstire unde vețiau oameni sfinți. Toți au văzut un om intrând cu un cal pe poarta mănăstirii și se întrebau: părinte stareț, de ce caută acest om cu acest cal în mănăstire? Iar starețul, fiind înduhovnicit, și-a dat seama de lucrarea drăcească și a spus: să ne rugăm cu toată mănăstirea că ceea ce vedeți nu este cal, ci e femeia lui, dar este schimbat în ochii lui, a bărbatului și a celorlalți cu vrăjile care i s-au făcut. 3 zile și 3 nopți a trebuit rugăciune continuă ca să se spargă aceste lucrări drăcești. Mulți și multe vă plângeți la veacul acesta că vi se fac vrăji. Vrăjile, iubiți credincioși, se prind numai acolo în casele unde nu se lășluiește Dumnezeu, unde fapta bună nu mai este, ci stăpânește omul întunericului. Muzică toată ziua, muzică satanistă. Toate montenismele zilelor de astăzi și toate patimile. Deci iată cum i-ai făcut cuib culcuș în casa ta, satane. Și așa că nu trebuie să vă mai plângeți de ce vă pierdeți copiii, de ce copiii de astăzi, când ajung să-și facă și ei un rost în viață, totul se dărâmă ca într-un castel de nisip. Diavolul, care nu te uită niciodată, te prinde cândva în pașii vieții tăi și îți dărâmă tot ce ai ostenit o viață. Iubiți credincioși, la veacul acesta va birui numai creștinul care practică creștinismul și nu este doar la nivel de vorbe, sau că se îndeletnicește cu cititul cărților creștinele pădând celelalte, dar dacă fapta nu o faci, atunci ești păgubit de cele duhovnicești. Sfântul Apostol Iuda îi caracteriza pe oamenii zilelor acestora, zicând întâi pentru aceia de demult Și gândiți-vă la zilele noastre, stele rătăcitoare, stăpânite de întuneric, copaci deșerți, morți de două ori dezrădăcinați, valuri mări spumegându-și, arătându-și rușinile lor, niște cuvinte atât de puternice care trebuie stâlcuite, dar iată cum îi caracterizează oamenii de atunci dumnezeiești pe oamenii care nu țin legea lui Dumnezeu. Dacă se înfricoșează diavolii un iad întreg de un om practicant în cele sfinte, gândiți-vă omul care practică păcatul cât de jos cade vis-a-vis de cinstea lui, de cetatea lui Dumnezeu. Asemănatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-au alăturat lor. Deci dobitoacele care nu au minte, ci doar cât să viețuiască trupește, iată acolo este lăcașul omului care este chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și de ce spune prorocul David? Fiindcă întreținând omul păcatul și păcatul este stricătorul legii, atunci el coboară din cinsta lui, de chip și asemănarea lui Dumnezeu, a ziditorului său. Iar cât despre păcat, cred că bine știți ce înseamnă oameni maturi, plini de experiență și de înțelepciune, mai ales la timpul acesta. Vă mai pun încă o dată în temă, protejați-vă copiii. Cei care mai sunteți în vârstă, sunteți mai greu de îndoit spre cele carnale, spre cele mortale. Chiar și din aceștia sunt stele căzătoare. Dar atentatul care se dă la timpul acesta este de a vă distruge copiii încă din fașă, murdărindu-le mințile prin televizoare, prin cărți, cât mai grosolane și cu greu atentat la buna cuvință, la legea civică, nu mai spun de cea creștinească. Nu aș vrea ca să vi se vă înlăcrimeze ochii mai târziu cei care aveți copii mici acum și vă cântă viața. Ar trebui să plângeți așa. Se vede înfiripat în el deja cum se atrage spre cele carnale, stricând demnitatea ta de om, stricându-și demnitatea de creștin. Cu durere spun acest lucru din cauza că în culisele lumii se lucrează la așa ceva. Și pe toate canalele posibile, în tot ce se numește om de convertire socială, atentatul este de a strica din fașă pe om. Ca să mă înțelegeți, nu să-mi dați dreptate, ci să înțelegeți acest lucru, uitați-vă la oamenii zilelor de astăzi, cum încă prematur cad în beții, desfrânări și la mod acum sunt drogurile. Un nou fel de îndrăcire, că diavolul stăpânind acest păcat și omul împărtășindu-l, face pact comun cu diavolul. Și atunci cu greu îi mai este ca să se mai desprindă de această patimă. Tu ca mamă, ca tată, ca preot, ca un prieten, suferi că-i vezi inevitabilul sfârșit în colcăiala lumii, în marginea societății. Dar el, făcând pact comun cu diavolul și cu stăpânul păcatului și cu păcatul, deja te denigrează, te scoate dintr-un om normal, zicându-și că el este normal. Și mulți dintre dumneavoastră vă confruntați cu aceste lucruri care sunt greu de dus pe umerii frăților voastre. Limitați-vă, iubiți credincioși, la tot ce puteți să faceți cu propriile forțe ale dumneavoastră. Cu riscul de a mă repeta, vă rog mult de tot, fiți oameni cât mai calmi, fiți oameni cât mai rezervați în a rosti cuvinte, blesteme și alte fapte, a le face în fața semenilor părților voastre. Oare cum să nu-ți vină diavolul în tine de vreme ce tu la orice pas dai diavolul pe oricine sau ca să te juri să mă ia diavolul? Dacă tu îl chem și te vinzi, numai cinstea îi rămâne lui Dumnezeu că nu a slobozit să intre diavolul în tine. Că după păcatele Sodomului și ale Gomorului care se fac în ziua de astăzi, ar trebui deja pământul să ardă. Și cu tristețe spun că pământul se pregătește cât mai vertiginos și mai grabnic spre a îmbrăca haina pedepsei Sodomului și a Gomorului. Așadar, nu este de mirare că găsim oameni încă de la curțile înalte ale societății și până în marginea societății, oameni îndrăciți, stăpâniți de păcat și de diavol. Explicația este destul de simplă. Când trebuia să-L aibă pe Dumnezeu, cu propria Lui voință L-a eliminat din viața Lui. Și n-a durat mult și a venit stăpânul căruia îi și slujea. Aveți grijă cu copiii care deja au devenit dependenți de muzică, au început să se îndrăcească. Le sună în urechi mereu zumzetul muzicii și muzica, majoritatea este satanistă. Ei cred că sunt în top. Ei sunt niște oameni culți că încep să decline vipurile de astăzi, dar sunt niște nulități ale societății, fiindcă mâine sau poimâine îl vezi deja dependent de calculator, îl vezi dependent de muzică, îl vezi de droguri, de țigare, de tot ce este urât și o scoate dintr-un circuit normal al omului, al societății. Așadar, ca să nu vi se umple la ochii de lacrimi, ca inima dumneavoastră să nu vă fie sfâșiată mai târziu, ca nu cumva să vă stăpânească dezonarea când veți merge în cârjă și vreți să vă odihniți de viața care ați avut-o, începeți de pe acum să vă educați pe cei cărora le-ați dat viață și v-ați jertfit pentru creșterea lor. Dați-le picătura de credință, credința cea adevărată, fiindcă cu greu este ca un om să se mai reabiliteze odată căzut în aceste curse de-a dreptul satanice. Iubiți credincioși, oare cei care le-au dat naștere celor doi ce făceau primorminte, prietenii lor, rudele lor, nu erau sfâșiate de durere, nu aveau ce face. Uitați-vă prin oraș și vedeți oameni tineri, fete care cândva mai pozează în fața lor că au fost frumoase, bărbați care încă mai au o urmă de înțelepciune și de stofă de bună cuvință pe fața lor, din viața lor, dar sunt îndrăciți, oameni ieșiți din circuitul normal al lumii. De ce? Nu l-au avut pe Dumnezeu și au mers în nădejdea lor. Și s-au confundat cu ceea ce a spus prorocul David. Omul în cinste fiind nu a priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-au asemănat lor. Nu vreau să mă socotiți un om tendențios, aspru. Sunt aspru cu păcatul, sunt aspru cu cursele care sunt din ce în ce mai des în zilele noastre. dumneavoastră, majoritatea, poate nu sunteți păgubiți de aceste lucruri de care le-am spus, am povestit. Dar venind atâta lume și eu trăindu-l pe fiecare, indiferent cine este el sub soare, că a venit ca la o gură de aer să ia, un cuvânt de odină, mă păgubesc și eu sufletește când îl văd în lacrimi. Și pentru aceasta vă pun în temă ca nu cumva să îngroșați rândurile acelora care deja au o viață distrusă deja în momentul acesta sau mâine vor fi pentru neglijențele de care a dat dovadă cândva. Iubiți credincioși, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea fiecăruia din noi minte. Sunt sigur că deși am grăit în aceste cuvinte, copiii mă înțeleg mult mai bine. Cu ei se discută într-un alt limbaj, fiindcă ei, fiind curați, care mai sunt curați, Dumnezeu le luminează mintea. Și pentru toate vârstele și categoriile sociale, rog pe Dumnezeu să dea picul acela de minte cu care să ne diriguim pașii spre cele bune și să-i dăm slavă lui Dumnezeu în veci. Amin.